Verhaal. Nou, om te beginnen vond ik het een heel indrukwekkend verhaal. Ook heel mooi qua toonzetting en heel veel goede adviezen. Ja, eigenlijk adviezen waar ik mij grotendeels ook wetenschappelijk gezien wel mee kan instemmen. Namelijk, ik begrijp dat het een punt is, die piekbelasters. Maar op zich kun je zeggen, binnen 500 meter tot een kilometer dooft de meeste de piek uit van de belasting. Dus als je inderdaad wilt die pasmelders, dat je dat vlot wilt trekken, dan begrijp ik het advies, ook wel weer de weerstand. Maar het is wetenschappelijk gezien wel zo dat je dan veel effecten realiseert op de natuur. Dat is één. En het tweede wat in het oog springt, is dat kaartje er van tafel. En ook dat is denk ik wetenschappelijk heel goed te verdedigen, want er is vrij veel onzekerheid of een lokale depositie wordt overschreden. Al die onzekerheid in modellen en berekeningen. Lokaal, maar gemiddeld over een hele provincie is die onzekerheid veel lager. Ja. Dus het is helemaal niet onlogisch dat je dat op een groter gebied gaat neerzetten. Maar als je het hebt over die 500 tot 600 piekbelasters, zijn die dan wel heel goed in kaart? Kunnen ze heel snel zeggen van nou, als we die 500-600 weghalen, dan hebben we al een hele grote klap gemaakt? Ik weet dat er het nodige aan gerekend is. Ik weet niet precies wat de criteria zijn. Kijk, optie 1 is zeggen binnen een halve kilometer, omdat dan het meeste uitdooft. Maar ik ga ervan uit dat het een combinatie zal zijn van de uitstoot van die piekbelaster. Dat is natuurlijk heel veel uitstoot. En dan zal het ook wel eens binnen een kilometer kunnen zijn. Men praat over 500-600, dus dat zal echt precies uitgezocht zijn. Ja, precies, omdat het kaartje gaat van tafel, maar je moet ze wel in kaart hebben, toch? Klopt, maar u moet het dan ergens zo zien. Dat kaartje liep natuurlijk van 95% naar, 12%. Hè? Ja, en die 95, ja, dat is natuurlijk ongeveer hetzelfde als 100%. En nu is eigenlijk veel duidelijker wat men ook in andere landen wel doet. Binnen een kilometer of een halve kilometer mag je niet bij een natuurgebied zitten. Hè? Ja. En de rest wordt het een opgave per gebied. En dat ga je mee in gesprek. Ja, over die KDW, zoals dat dan heette, die kritische depositiewaarde. Een ingewikkelde term. Daarvan zegt hij, stop met de heiligverklaring daarvan. Dat heeft hiermee te maken? Ja, dat vind ik ook wel een interessante. Kijk, die KDW is natuurlijk een soort heiligverklaring geweest bij de vergunningverlening. Als je iets wil uitbreiden, hè, dan moest je gaan berekenen van die emissie die extra is. Hoeveel extra levert dat dan op een gebied waar de KDW is overschreden? Ja, dus hoeveel stikstof komt er neer? Ja, daar gaat het over. Daar gaat het om. En dan moest ook nog eens een keer gaan om een gebied waar de kritische depositie was overschreden. Dat is lokaal heel onzeker. Persoonlijk denk ik dat het woord helder is als je zegt stuur op emissie. En ik zou willen zeggen, die KDW's zijn een hele goede achtergrond geweest om tot een bepaalde reductie te komen. Kijk, als je geen norm hebt waar je naartoe wilt komen, hoe kun je dan die 50% emissiereductie eigenlijk überhaupt onderbouwen? Ja, daar moeten we naartoe, hè, in 2030. Ja, dus in wezen is dat ook vaak in Europees verband, wanneer landen een emissieplafond krijgen toegezegd, daar zit ook een kritische depositie achter. Van je kijkt hoeveel komt erop, wat is kritisch, hoe wil ik dat gat gaan dichten. Dus je zou zelfs kunnen zeggen, die KDW heeft in dat opzicht zijn functie vervuld. Maar het was natuurlijk wel een rooilap op een stier voor de boeren. Ja, omdat het allemaal in die vergunningverlening zat. Maar op dit moment denk ik, mensen, de vergunningverlening, dat is allemaal voor uitbreiding, dat is bijna iets van het verleden. Ja. Behalve natuurlijk met de bouw. Het is veel meer over emissiereductie gaat het op dit moment. Nou, dat over vergunningverlening gesproken. De pasmelders noemen ze. Hè, voor mensen die dat. Ik moest het ook opzoeken hoor, moet ik zeggen. Programma aanpak stikstof, daar staat pas voor. Ja. En je had boeren die hoefden tot voor kort het alleen maar te melden wanneer ze bepaalde dingen gingen doen. Nu hebben ze vergunningen nodig. Daar heeft dat mee te maken. Hè? Daar heeft mee te maken. Die mensen werden eigenlijk al. Werd het als het ware al verleend binnen die melding. En dat is nu ongeldig verklaard. En in feite zeg je dan, je hebt een toezegging gedaan en later trek je hem weer terug. Dat wordt gezien als onrechtvaardig en niet betrouwbaar. Dat zegt ook Remkes en dat begrijp ik helemaal. En daarvan zegt hij, de ruimte om dat dan toch toe te zeggen, voor dat kleine beetje stikstof wat ze extra produceerd hebben, dat moet komen uit die mensen die dicht bij de natuurterreinen zitten. En dat is de reden waarom hij het ook zegt. Ja. Denk ik. Hij zegt, doe het kaartje van tafel. Nou, dat heeft Van der Wal nu al toegezegd. Wat u zei, dat was eigenlijk al gebeurd. Of nee, dat zei Lars Geerts trouwens. Maar andere kaarten zijn weer wel nodig, zegt hij. Remkes, een opvallend plan is om Nederland dus in vier zones op te delen. Van rood, met dus heel intensieve landbouw, naar groen, met nauwelijks landbouw. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is ook al een gedachte die al veel langer heerst. Ik heb zelfs meegeschreven aan een artikel waar men ook een soort zonering voorstelt. Waar binnen die zones is dan weer heel veel variatie mogelijk, overigens. Daar valt overigens ook de akkerbouw onder, hè? Wij kijken nu alleen naar veeteelt, maar het gaat ook om hoogproductieve akkerbouw. Die gedachte is denk ik helemaal niet zo vreemd. Zolang je maar niet denkt dat dat twee, vier complete blauwdrukken zijn. Het zijn denkrichtingen per gebied. Ja. En vooral is dan het punt dat als je meer natuurinclusieve landbouw hebt, dat je ook een wat ander verdienmodel hebt, waarin je niet alleen met productie wordt beloond, maar ook voor andere, dat noemen ze ecosysteemdiensten. Dank u wel, Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. We gaan naar de boerenactiegroep Agractie. Erik Luiten, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft u naar het verhaal van meneer Remkes geluisterd? Hij heeft in ieder geval een genuanceerd verhaal neer willen leggen. Waarbij ook nadrukkelijk gekeken werd van ja, het is niet alleen maar een issue wat voor boeren geldt, maar het geldt voor heel Nederland. En dat vind ik wel het belangrijkste, dat hij een richting die wij ook mee hebben gegeven vanuit Agractie om toch van die KDW eens een keer af te gaan stappen en te zoeken naar een alternatief, dat hij dat als eerste punt ook benoemd heeft. Want daarin zien wij ook mogelijkheden om een keer uit die impasse te kunnen gaan komen met elkaar. Wat dat betreft, u bent dus blij met de toon van begrip van Remkes. Maar hij stelt ook best wel stevige acties voor. Bijvoorbeeld de 500 tot 600 bedrijven die vrij snel opgedoekt moeten worden. Wat vindt u daarvan? Ja, je zal maar één van die bedrijven zijn. Ja. En dat betekent dus nogal iets. Kijk, het gaat natuurlijk wel om op welke manier deze bedrijven benaderd worden. Er zit ook heel veel in op welke manier het gesprek aangaat. Kijk, tot nu toe ging er iets uit van het opleggen van bovenaf en de gedwongen sfeer die eromheen hing. Of ben je in staat om een regeling te bieden waarbij je dus niet meer gaat om beroepsverboden. Want let wel, hè, dat was een van de voorwaarden waarbij er gesproken werd. Van je kon met een opkoopregeling meedoen, maar daarmee was je voor de rest van je leven verboden om datgene wat je passie is, wat je opleiding is geweest, uit te kunnen oefenen. Dus hij heeft daar wel meer over gezegd dan louter alleen maar dat die bedrijven zouden moeten opdoeken. Maar dat wat betekent voor die bedrijven, ja, dat mag duidelijk zijn. En ik vraag mij, en ik zou heel goed kunnen begrijpen dat bij deze bedrijven de zorg natuurlijk nu extra groot is. Ja. U zegt een hele grote zorg, logisch, want mensen willen natuurlijk het liefst zitten op de plek waar ze al jaren boeren. Maar dat die verplichting van helemaal stoppen eraf is, dat zou toekomst kunnen bieden aan deze mensen? Hij is er nog iets meer over gezegd. Het hoeft niet per se direct te betekenen dat er gestopt moet worden met boeren op die plek. Hij heeft nadruk aangegeven. Nou ja, je kunt ook kijken van op de andere manier van bedrijfsvoering. Waardoor je dan uiteraard met minder dieren, dus wat extensievere bedrijfsvoering, wanneer daar verdienmodel tegenover staat, dan kan het ook zo zijn dat zo'n bedrijf wel kan blijven zitten. Of dat je die mogelijkheid ook biedt van het verplaatsen van zo'n bedrijf. Ja, dan bied je het perspectief dan enkel alleen maar te zeggen van we gaan je opkopen en je moet hier wegwezen. Dat is dus een wezenlijk verschil. Vindt u dit wel ook de meest vergaande denkrichting van Johan Remkes? Of zijn er nog meer dingen in het rapport waarvan u denkt, nou, dat zou wel eens pijn kunnen gaan doen. Daar kunnen wij moeite mee hebben. Ik ben nog niet in staat geweest om het hele rapport tot me te kunnen nemen. Dus dat zullen we ook als Agractie zelf... Tuurlijk, maar wat u van meneer Remkes gehoord hebt. Nou ja, goed, die versnelde aanpak. Dat was er wel eentje. En mijn zones... Daar moet ik altijd heel erg voorzichtig mee zijn, want een grens is dan altijd vaak heel erg, komt heel nauwkeurig. En je zal net aan de goede of aan de andere goede of slechte kant van de grens liggen met je bedrijf. Dus daar zitten nog een aantal zaken in die zeker. En het vast blijven houden, weliswaar met een escape mogelijkheid van het jaartal. Eigenlijk blijft het dus toch gewoon overeind staan. En worden er wel suggesties gedaan hoe het misschien anders kan. Dus nogmaals heel belangrijk dat. Eerst wat hij noemde van kijk ook vooral naar adviezen die ook vanuit organisaties en die ook vanuit ons zijn gekomen. Maar goed, vooralsnog staat in 2030 met dat doel dus nog wel steeds. Ja, wat dat betreft, hoe denkt u dat dit valt bij uw achterban? Als er voldoende ruimte is voor de nuance, als er genoeg ruimte is om ook daadwerkelijk te laten zien dat het niet op het bordje geschoven wordt van enkel alleen maar de boeren, dan hoop ik op heel veel nuchter verstand ook bij de boeren zelf. Maar nogmaals, het zal je bedrijf zijn. En je ziet je toekomst opnieuw weer in gevaar komen. Ja. Kan ik me ook heel goed voorstellen dat een reactie zal zijn van... Nou ja, maar dit is niet wat waar we op gerekend hadden. Maar verwacht u dan wel of geen acties? Kan ik op dit moment nog onvoldoende overzien. Daarvoor moet ik echt ook het rapport weer te lezen en kijken wat daar... De devil's always in the details, zeggen ze dan, in goed Nederlands. Maar daar moeten we dus echt naar gaan kijken van wat er nou precies voor stelt. Dank u wel, Erik Luiten van de boerenactiegroep Agractie. Ja, dat het kabinet echt aan de slag moest met het terugdringen van het stikstofuitstoot kwam door Mobilization for the Environment. Want die milieuclub zorgde er via de rechten voor dat het kabinet zich moet houden aan de stikstofnormen die de overheid zelf heeft afgesproken. Jan Vollebroek, voorman van die club. Goedemiddag. Goeiedag. Ja, ik ben voorzitter hoor. Voorman is volgens mij een boerenactieterm. Maar goed. Nou, je hebt ze ook in de bouw hoor. Ja, heb je ook in de bouw, dat klopt. Ja. Maar ik ben gewoon heel simpel voorzitter. Voorzitter, nou ja. Prima. Wat vindt u van het verhaal van Johan Remkes? Nou ja, ik hoor steeds kreten als versnelde aanpak. Hoezo versnelde aanpak? Die uitspraak van de Raad van State is van mei 2019. En sinds die tijd is er nog geen kilogram emissiereductie bereikt. En wat Remkes dus ook zegt, van ja, het land zit op slot en het kan nog meer op slot komen te zitten. Als eventueel die Portos-uitspraak onze kant opvalt, dus... Ja, wat dat betreft is hij gewoon heel duidelijk. Ja, maar versnelde aanpak, daarmee doelt hij natuurlijk op 500, 600 bedrijven... die echt grote stikstofuitstoters zijn. Als je die snel aanpakt, dan maak je meteen een goede klap. Dat is ja, wat hij bedoelt. Ja, dat snap ik wel. Op dit moment is het helemaal geen aanpak. Er wordt nog helemaal niks gedaan. Dus dan kun je ook moeilijk spreken over een versnelde aanpak. Maar ik snap wel dat die piekbelasting snel moet worden uitgekocht. Maar goed, dat wordt natuurlijk een hele lastige zaak. Want als ze niet willen, moeten ze onteigend worden. En of die vergunningen moeten worden ingetrokken. En dat zijn jarenlange juridische procedures. Dus als ik dit zo zie, dan komt de Nederland voorlopig nog niet van slot af. En dat heeft hij ook heel duidelijk benoemd. Het is dan niet alleen voor huizen, maar ook voor boerderijen, maar ook voor wegen valt alles stil. Maar hij stond natuurlijk voor de taak om het gesprek weer op gang te krijgen, zodat er iets ging gebeuren. Denkt u dat nee, dat gaat gebeuren? Nee, dat was niet zijn taak. Ik ben wel bij hem op bezoek geweest. Dat was een van de eerste gesprekken die hij had. En daar is duidelijk, heeft hij gezegd, van hij leidde alleen de gesprekken. Ja, maar daarvan zegt hij ook, ik moest mijn eigen rol veranderen. Ja, dat dacht nee, ik eerst, maar ik heb gezien dat ik toch nog wat meer moest komen. Ja, dat klopt. Dus geleidelijk aan is kennelijk het zijn opdracht is fors aangepakt. Maar goed, dat even terzijde. Van, er zitten een aantal duidelijke punten in. Van de zaak gaat op slot. Of die zit op slot, dat is duidelijk. Hij zegt ook van de luchtvaart en industrie, waar blijven die? Daar heeft hij ook volkomen gelijk in. Ja, maar wat ik toch eigenlijk verschrikkelijk mis is... dat in de afgelopen 3,5 jaar nooit door het kabinet aan de Nederlandse bevolking is uitgelegd. Dus niet alleen aan de boeren, maar ook aan de burgers uitgelegd waarom we een ecosysteemcrisis hebben. Waarom we terug moeten met de stikstofreductie. En dat is ook een forse kritiek van hem op het kabinet Rutte. Dat hij zegt van ja, je communiceert niet goed en je doet te weinig. Nee. Dat is in feite de kern van zijn advies. Ja, precies. Dat is ook waar hij zelf in het rapport in ieder geval een heel hoofdstuk aan wijdt. Daarom. Ja. Ja. Dus daar bent u wel tevreden over. Ja, dat is duidelijk. Maar verder vind ik het toch een eendimensionaal rapport. Want bijvoorbeeld de enorme schade van de Nederlandse vee-industrie in het buitenland. Dat weet je ook, soja in Zuid-Amerika. En gezondheidsschade als gevolg van ammoniak, de zoonozen, grondwater, dierenwelzijn. Dat komt allemaal niet voor in het rapport. Nee, maar hij zegt wel van ja, we moeten kiezen voor een integrale aanpak. Maar dat doet hij dus niet. Nou, dat vind ik zwak in het verhaal, ja. En bovendien het grootste probleem, wat hij niet aankaart... en dat is op dit moment die enorme stikstofhandel die plaatsvindt. Iedereen handelt in stikstof. Ja. Met als gevolg dat op dit moment de stikstofuitstoot alleen nog maar toeneemt. Dus die hele stikstofhandel moet van tafel. En daar zegt hij helemaal niets over. En dat vind ik wel een gigantische gemist punt. Dat ondergraaft eigenlijk de validiteit van het hele rapport. Bijzonder jammer. Ja. En dat geldt ook voor de latente ruimte. Maar dan wordt het erg technisch. Dank u wel, Johan Vollebroek, voorzitter van Mobilization for the Environment. Ja, in de tussentijd